Saúdos de novo de Tania Alonso. Onte falábamos dunha noticia aquí na Radio Municipal do Porriño sobre a panadería Arjibai do Porriño, que recibiu o selo ecolóxico polo seu pan, sendo a primeira panadería que consegue na provincia de Pontevedra. E trátase dun certificado outorgado polo Consello Regulador Ecolóxico de Galicia, que avala unhas características do produto que agora imos coñecer da man do dono do establecemento, a quen temos o teléfono. Ele é José Antonio Rodríguez Arjibai. Bos días. Hola, bos días. Bueno, quero que nos expliques a audiencia que significa ese selo ecolóxico, que quere dicir? Bueno, o selo ecolóxico é un selo que otorga o CRAEGA, Consello Regulador de Produtos Ecolóxicos de Galicia. Yo dan aos establecimientos en general que traballan produtos ecolóxicos. No caso da panadería, pois traballar con fariñas ecolóxicas, que son fariñas procedentes de trigos ou de cereales. O seu cultivo pois está baseado en abonos de tipo orgánico, entonces pois con esos trigos, digamos, ou con esos cereales mediante a molienda se genera unha fariña, e esa fariña é a que despois se repara para elaborar o pan. Traballamos con ela, con coa fariña, con agua e con masa nai, sal, e facemos pois os pans, ¿no? Xa se ve que todo moi natural, pero hai que dicir que vos solicitastes ese selo no 2008 coa intención despois de poder elaborar eses produtos que aínda non estades facendo, pero que pretendedes poñer en marcha xa alrededor do mes de marzo, elaborar ese pan ecolóxico. Efectivamente, sí. Nos vamos a tratar de salir ao mercado este mes de marzo. Francamente, pois, digamos que vai o tema, pois, foi francamente bastante lento, pero bueno, xa este mes de marzo saldremos ao mercado con co pan. Así é, porque o selo recibiste xa no 2010, pero bueno, como falábamos un poquinho antes da entrevista, contábasme que precisabades un tempo para ter coñecementos suficientes para logo elaborar ese pan. Precisamente vas a ter un curso esta fin de semana, este venres, este sábado, cun experto de Francia. Tamén vai estar presente o técnico do Consello Regulador para poder pois poñer logo en práctica eses coñecementos. Efectivamente, si sí, temos unhas xornadas, como ben dís, este viernes, aquí no Círculo Recreativo do Porriño, con un técnico francés, un especialista en este tipo de pans, e tamén estará o director técnico do Consello Regulador, que aportará tamén as súas ideas, e logo, pois, o sábado, pois faremos as prácticas na mesma panadería, a partir das 6 da tarde. Será un curso cerrado para unha xente determinada, e, xa digo, o sábado pola tarde, pois, faremos ao que a práctica, coceremos o pan, pois, no forno noso a leña que temos, todavía, que o, francamente, é o único que existe no Porriño, de leña directa. Este forno, pois, francamente, ten máis de 100 anos. Falando do curso, quen o promoveu? Dende o Consello Regulador Ecolóxico ou fostes vos quen o solicitou para...? Sí, o curso que no promovín fun eu. Fun eu, teño aquí un amigo que é un biólogo ecoloxista, francamente tamén el me deu algunhas ideas para poder organizalo, e bueno, levámolo para adiante. Temos a este señor de Francia, que a este señor xa o conocín eu pois hai uns 5 anos aproximadamente, que viu cun axente da Diputación de Pontevedra, fixeron unhas charlas en Caldelas, e a partir de aí viñeron a visitar a panadería porque lle dixeron que era o único forno que existía a leña no Porriño. E bueno, eu como moía tamén aquí o trigo aquí nuns muiños que hai de agua, pois o levei, o sea, estuvo mirando o forno, mirou as fariñas, mirou que eu tiña unhas fariñas do país, e se interesou tamén o señor francés polo tema, leveille a enseñar tamén os muiños, e aí surgiu un pouco a idea, non? El me dixo que me podía meterme no tema do ecolóxico e tal, que era un tema pois bastante de futuro e tal, e dai arrancou a cuestión. Sí, en que ano foi esa relación? Esa relación foi no ano 2007 aproximadamente. Eso é un ano despois xa cando tratachas de levar a cabo esa idea. Efectivamente, no 2008 iniciamos conversacións co Consello Regulador e a partir de aí, pois, bueno, se fan unha serie de visitas ao obrador, miran como traballas, miran como fas as cousas e tal, e, bueno, hai que regirse polas normas do Consello, lóxicamente, non? E a partir de aí, pois, bueno, nosa andadura foron dous anos, de, digamos, de visitas e de pedir cousas e sabes un pouco como está o tema, non? A nivel administrativo, pois, francamente, hai que andalo. Sí. Non é todo rápido que un quixera. Exactamente. Andando, pois, xa sabe un o que é, pois, digamos, sufrir un pouco todo ese papelorio, non? Pero, bueno, francamente, gracias a Dios, pois, xa conseguimos o tema no ano 2010, concretamente no mes de marzo, e agora, pois, trataremos de salir no mes de marzo do 2012, pois, con ese pan, non? Decías antes que o curso era pechado, cales foron os criterios para escoller a xente que vai participar? Bueno, os criterios foron un pouquiño, digamos, xente que está relacionada co tema ecolóxico, non? Porque, bueno, hai algunha xente de establecimientos, hai particulares, hai un pouquinho de todo, non? Pero, francamente, é lóxico, non? De que veña xente que consume ecolóxico, non? Falando deses produtos ecolóxicos, que quere decir exactamente que sexan ecolóxicos? Bueno, ecolóxicos é un pouquinho que eu se comentaba antes, non? Hai que traballar con fariñas ecolóxicas, que son procedentes de cultivos ecolóxicos, veñen con unos certificados dos consellos reguladores de cada zona. Imagínate, pois, se ti tes fariña, pois, de Galicia, non? De trigo de Galicia. Pois, lógicamente, esa fariña, a quen ya compres, sempre vai a vir acompañada dunha certificación que acredita que o Consello Regulador ten control sobre esa fariña. Entonces, ao ter o Consello Regulador control, é o mismo caso que, por exemplo, pasará coa panadería Argibai. A panadería Argibai, cando elabore produto ecolóxico, pode recibir calquer inspección do Consello Regulador a calquer hora do día. E entonces, lógicamente, as cousas hai que facelas ben, non? Tamén levamos un montón de tempo para tratar de quitar o produto ao mercado e é lóxico e normal de que o fagamos en condicións, non? Supoño que tamén esta será unha maneira de diferenciarvos da competencia. Sí, bueno, francamente, bueno, sin ánimo de nada, ¿no? Sin ánimo de nada, eu digo de que solamente polo tema do forno, ¿no? Da cocción que nos lleramos ao pan, pois nos no Porriño, francamente, non é que non teñamos competencia, é que nos temos unha clientela que é deste tipo de pan. É un pan que lle gusta feito nun forno a leña, é un pan ben cocido. E, lógicamente, a nivel porriño, non somos os únicos que o facemos. Nos temos un proceso no pan que é como se facía antiguamente o pan no porriño. De feito, empezades moi cediño, ás 2 da mañá, a facelo xa. Sí, algúns días ás 2, outros días a 1:30. Xogamos co tema das fermentacións. Son fermentacións moi largas nas masas. E o proceso é un proceso manual. Únicamente temos o proceso mecánico que sería o amasado, e a partir do amasado, pois, francamente, facémolo todo manual. Estamos nos referindo ao pan do Porriño, non? O pan ese cocido a forno, sí. Exactamente. E logo o punto, sí, digamos, a guinda, pois é a cocción, non? A cocción neste forno, un forno moruno de leña directa, pois isto, francamente, como se facía antiguamente, non? Máis ou menos, algúns xa poden saber a que pode saber ese pan do forno, porque hai outras panaderías que poden ofrecelos, pero o pan ecolóxico a que sabe? Perdón? O pan ecolóxico ten un sabor especial, a que sabe? Bueno, o pan ecolóxico é un pan, xa digo, que non leva levadura industrial, leva unha levadura, ou se leva unha masa nai, e esa masa nai, digamos que está feita, pois, neste caso, por exemplo, no caso meu, pois eu a fago, pois, con pasas, leva agua, leva fariña de centeo do país, trigo do país. E logo, pois, leva un proceso, digamos, de renovacións de esa de esa pasta, que claro, iso, como se dice no argot panadeiro, son cousas que están na mente do panadeiro. Uh-huh. bueno, non sei se ese pan ecolóxico tamén o ter produtos que teñen que ser certificados, supoño que será máis caro, se tamén logo o pan final tamén será máis caro. Sí, lóxicamente, que isto todo é unha cadea, non? Vamos a ver, as fariñas en sí xa son máis caras. Os procesos de fermentación, a manipulación de ese producto é moito máis longo no tempo. Estamos falando de 4 horas de levedación. Entonces, entre iso que a materia prima é máis cara, porque lóxicamente son produtos, como comentamos antes, que non están tratados con ningún abono ni nada de químico, me comprendes? Uh-huh. Entonces, pois é todo natural, claro, lógicamente esas cousas son máis caras. Canto máis caras? Eu penso que, francamente, hai que tratar de salir ao mercado, tal como está hoxe en día o mercado, pois hai que tratar de salir ao mercado con un precio razonable. Que a xente probe o producto, que lle guste, e despois pouquinho a pouco xa siga andando. Xa hai unha idea dese prezo aproximado? No, francamente, é un tema que todavía non se valorou, non? Uh-huh. Saldremos ao mercado, pero xa digo, con un precio razonable. Uh-huh. Sei que as tendas de aquí da zona de Vigo, pois está chegando un pan da zona de Andalucía, e tamén de unha panadería que hai aquí na provincia de Lugo. Bueno, están chegando con un precio, bueno, cada un ten que juzgar o seu negocio, ¿no? Pero bueno, nos francamente saldremos con un precio razonable. Uh-huh. Non sei se hai intención tamén de aumentar esa plantilla de traballadores ou ter en conta de que vai ser tamén un traballo a maiores na vosa panadería. Bueno, este é un complemento, para a panadería, que é unha cousa máis, e iremos vendo sobre a marcha, non? Isto uh-huh. todo, como é unha cousa pois novedosa, pois iremos vendo sobre a marcha. Si fai falta meter máis xente, pois habrá que metela. Uh-huh. Non por iso vamos a deixar de non salir ao mercado co produto por culpa de meter máis xente, non? Uh-huh. E a intención de trasladar ese pan ecolóxico a outros produtos tamén hai, porque vos elaborades empanadas, pan de bola. Sí, elaboramos, pois iso, como ben dís, ¿no? Empanadas, pan de bola, pan de barra, que é igual que prácticamente que a bola, en distinta forma, lóxicamente. O futuro posiblemente sea facer de bolería. Uh-huh. Pois facer rosca e facer bizcoitos, bueno, magdalenas, un pouco de todo, ¿no? Todo en ecolóxico. Pero bueno, esa é unha idea que de momento vamos a arrancar co pan. Logo veremos a ver que é o que surge, non? Uh-huh. Bueno, xa para rematar, non sei se queres engadir algo máis. Nada máis que, bueno, agradecerlle a radio que me hubiera chamado. Nada máis que, bueno, trataremos de facer o produto como mellor saibamos, que a xente lles guste. E nada máis. Pois moitísimas gracias, José Antonio Rodríguez Argibay, dono da panadería Argibay, que xa polo mes de marzo aproximadamente esperamos poder disfrutar dese pan ecolóxico, a ver como sabe, que tal, e xa, tamén é algo máis, un pan de promoción tamén para aquí, Popando Porreño, que sempre tivo o seu éxito, todo hai que dicilo. Exactamente, sí, a verdade é que sí, a Porreño, que ten moi boa fama de pan, este é, xa digo, é un, digamos, unha axudiña máis, non? Uh-huh. Para poder colaborar co pueblo, non? Uh-huh. Pois moitísimas gracias e unha aperta, que todo vaya ben. Igualmente, moitas gracias, está ben.